Assalamu alaikum. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibu kwenye darasa huru, mwandishi wako ni Nacha. Kiingilio ni macho yako, tuna masikio kisha madini unapata. Nyasubi ndana mbanyo. Muziki wako Nacha ni shule, mafanzi wengi ndo wanavoniambia. Na ilivu mpenda sifa, uwa na wajibu, hii ni zedi ya 3 sweeters, 1 husband ya oyono mbia. Karibu kwenye darasa huru. Utakula kwa jasho, kwa hivyo kupambana inakulazimu. Mimi mwenzako sina hamu, nikikumbuka nilivyopoteza muda kutembea umbali mrefu toka Nyasubi paka Nyangabi primary kusoma maarifa ya jamii na science kimu. Elimu ni ufunguo wa maisha. Wow. So waliosoma na hawana kazi mpaka sasa funguo zao zilipotea, mnamaanisha au? Anyways, nisikilize kwa makini, tuendelee kupata darasa huru. So hata kipindi sini watoto wadogo wao wamelala asubuhi wakingoja breakfast, si tulibeba jembe. Tukiwa peku kwenye mvua, tukilima tulikomazwa kabla ya muda, maana uwezi kula ukiwa mzembe. Eh, ndo maisha yalivyo, wao walilala pazuri, si ilikuwa tabu hata pakukaa. Tukimsaidia bi mkubwa kupika vitumbua kisha tuwai shule, wao waliwaambia mama zao, "Hey mom, can I use your car?" Karibu kwenye darasa huru. Jamani, ligi yetu itasimama kupisha maonesho saba saba. Hii ni hatari, ni sawa na mtoto kuzaliwa na kujiona yeye ni baba mbele ya baba. Alafu tunataka tuwe na ligi bora ya ushindani usiokamatika, yani kwenye renki za kafu tuwe juu mbele ya Al Ahly, Raja na Wydad Casablanca, Zamalek, Enyimba, Mamelodi, Asante Kotoko na Ace Vita. Hizi ni hadithi za Abu Nuwasi. Tuendelee kupata darasa huru. Tukitaka kuwa bora ni lazima kwenye sekta nyeti tuweke watu wenye weledi. Otherwise mafanikio na ustawi wa soka letu tutayasikia kwenye stori za Juma na Uledi. Mafanzi wanahoji, Nacha mbona kila ngomo kitoa ina trend, alafu heshima kama upewi? Na majibu, nililetwa kwa ajili ya watu wenye akili ya ziada, ndo maana wenye akili ya kawaida hawanielewi. Zamani tulikuwa tukitoka shule ni tuition au homework kisha kazi. Sasa hivi wakitoka shule ni remote au kushika padi. True definition ya talents, ngumu kupata zama hizi. Mkono wa kushoto nitamchora Ngwea, mkono wa kulia nitamchora King Zila Zizi. Tatizo ni kwamba hatuelewi tuna kariri, yani hatuna utofauti na wanaoamini kumwabudu Mungu ni Ijumaa na Jumapili. Utakwenda peke yako kaburini ukakae, ndugu zako nyuma wakilia. So wake up brothers and sisters. Swali kabla hujaswaliwa, endelea kupata darasa huu. Wakiniuliza Nacha, nani ni kocha bora kwako wa dunia kati ya Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Mourinho, Jurgen Klopp na Pep Guardiola, mimi mzalendo kwa hiyo nitawajibu ni Juma Mgunda, Mecky Maxime, Charles Boniface Mkwasa na Suleiman Matola. Superwoman, ulipougua alikuhudumia, alihakikisha halali mpaka wewe ulale, alikutibu ulipoumia, alikaa na njaa ili wewe ushibe, na alikufundisha maadili ya heshima vya watu usibe. Familia bora inajengwa na mwanamke, so big up kwa wanawake wote duniani. Umevijulia ukubwani, acha kuparamia. Unamtumia nauli mpenzi uliyokutana naye Facebook, mwisho wa siku unalia. Unachomiliki ni group la WhatsApp tu na unatoringia. Kwenye magroup ya discussion ulikuwa unasinzia. Okay, tujuze, upo group gani? Amphibia au mamalia? So take care, anaweza kuwa chanzo cha kufanikiwa au kutokufanikiwa, anaitwa rafiki. Na mnachokosea ni kuamini sita ni sita tu, hata igeuzwe vipi. Kaa kwa kutulia, endelea kupata darasa huru. Utazeeka nyumbani wewe kwa kukataa mume kujaza vipodozi kwenye dressing table kujipodoa. Hizo high heels, Brazilian hair, kope na kucha zina muda wake. Thamani ya mwanamke ni ndoa. Na mimi sio mbaguzi, ila huwa nakuwa mbaguzi inapobidi, na sioni kana kosa. Ronaldo na Messi ni bora, ila kwangu bora ni Lunya Mila, Taribo West, Samuel Eto'o, Victor Wanyama, Mbwana Ali Samata, Nwanko Kanu, Ali Mayai Tembele, Didier Drogba, El Hadji Diouf na JJ Okocha. Kuuficha uhalisia usikumbue ni sawa na kuuficha ujinga, kwa hiyo endeleeni tukukazana kumeza P2 kwa lengo la kuzuia mimba. Si hatuhitaji fedha nyingi ndo tufanikiwe, au sio sisi? Si tunahitaji fedha kidogo tu ili tuzalishe, tufanikiwe na wengine wafanikiwe kupitia sisi. Tuko sawa? Tuko sambamba mpaka hapa? Okay, tuendelee kupata darasa huru. Si hatukuzaliwa kwenye fedha nyingi, so ilibidi kuzitafuta bila kuwaza. Tulizaliwa kwenye familia za kujishikiza, tusife njaa, sio kula na kusaza. Na ninachomuomba Mungu anitimizie kabla sijafa, sio kuweka baa heshima na akina tina, bali anipe nguvu na uwezo wa kufika Yerusalemu, Maka na Madina. Mimi sio mkamilifu ndo maana nikikosea huwa natubu. Nilijifunza kupambana peke yangu bila kumtegemea jamaa, rafiki wala ndugu. Huwa nasikitika sana kuona vijana wa sasa wakitembea wamevaa uchi. Oh, sorry, wamevaa Gucci. Ni ujinga kuthamini kuvaa kuliko mambo ya msingi, huo ni uzushi. Punguzeni kiherehere, maana ndani ya kundi lenu kuna msaliti, alafu mnaweka kikao cha nane atamfunga paka kengele. Mesikuwahi kubebwa, ndo maana wanaobebwa huwa nawabeza. Na mkitaka kuwashindanisha wao na nacha nane anapendwa mitaani, hakikisheni mmebeba jeneza. Aku, mi wala sina wasi, nyuma nina nyoni alafu cotton yondan, golini kaseja, mnakufa tatu bila. No retreat, no surrender, yani kufa ndo kufeli, maana si bado mnangoja kuona zama hizi kuku akipanda baskeli. Kemea mapepo, hii ngoma inauma kama mbu wang'atao wakati wa prepo. Dogo kazana shule, hakielimu hii sio na visheti. Usichokijua ni kwamba yule role model wako kwenye social network and fake. Napokosea na tunakaa kimya, sio kwamba hatuna midomo msidhani. Maana kwa jinsi tunavozidi promote ujinga, ndo tunavozidi kujitukanisha nchi jirani. Mazuzu bado anashangaa kwa nini sindano inazama na meli inaelea. Usijitape sana ndugu, safari bado inaendelea. Nataka niache pengo na alama siku nikifa, kama mzee wangu Julius Mandela, Mugabe walazwe pema nguli wa Afrika. Wakibomoka huwa na wajenga. Alota continue, bado hatujafika lakini pia bado hatujaacha kwenda. Mimi nimeshakuwa, ndo maana sivuti chochote zaidi ya uradi kwa tasbihi. Nyesi bado hamjajua kutofautisha ipi ni siasa na ipi ni ukweli sahihi. Cha kushangaza ni kwamba mnatumia nguvu nyingi kupromote uongo mbele ya ukweli. Watu wanajua mbivu na mbichi, kwa hiyo uongo kwa heri. Na washangaa nimekuwa nao na wao ni matajiri. Wananicheka nilipoteza muda mwingi kujifunza hesabu za kipeuo cha pili kisichokuwa na dili. Ni kwamba tunachelewa kufanikiwa sababu hii vita unaipigana peke yako. Mwenzako anaipigana akiwa nyuma na backup ya kaka, dada, mama, baba, shangazi na anko. Da, hamfanyi kazi na mnangoja mafanikio, haki ya nani? Okay, endeleeni kusubiri pera chini ya mpapayo huku mkitafuta mchawi nani. Ulichokosea ni kwamba ulitegemea kuvuna kipindi mkulima kala mbegu. Hapo ndo ulipokosea. So please jitahidi sana, usiwaangushe wanaokutegemea. Agobe the name NACHA aka Nacha Nyasubi Ndanambanyo.